Александр Нацан, грэка-каталіцкі святар, апостальскі візітатар для беларусаў у замежжы. Мінінец Александр, Фёдор Мірзаянаў, Віктор Міронаў, Яўген Міронаў, Георгій Міхайлаў, Павел Міхалап, Алесь Міхалевіч, Захар Міхалкін, Ягор Міхеенка, Леў Міхеяў.